Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 marca, jest 15. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Już tylko godzinę dzielą biało-czerwonych od meczu z Koreą. Wieczorem piłkarze zagrają na Stadionie Śląskim. Prokuratura sprawdza, czy są podstawy do śledztwa w sprawie spalenia kukły z podobizną Ryszarda Petru. Egipcjanie wybierają prezydenta. Te wybory obserwuje nasz wysłannik. Reprezentacja Polski zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Koreą Południową. Będzie to ostatni sprawdzian Polaków przed ogłoszeniem kadry na Mistrzostwa Świata w Rosji. W Chorzowie jest Adam Malecki. Reprezentacja Polski z Koreą Południową zagra po raz trzeci w historii. Jeden mecz na Mistrzostwach Świata w 2002 roku biało-czerwoni przegrali 0-2, a w 2011 w meczu towarzyskim było 2-2. Koreańczycy to mocny rywal, przekonuje Hubert Małowiejski. Potrafili pokonać m.in. naszego grupowego rywala Kolumbijczyków. Mają w swoich szeregach, oprócz zawodników z klubów koreańskich i japońskich, również duże gwiazdy, jakimi są chociażby Son z Tottenhamu czy Ki ze Swansea. Także selekcjoner Adam Nawałka nie ma wątpliwości co do siły naszych rywali. Szybkość, dynamika, wyszkolenie to te cechy, które rzeczywiście wyróżniają zawodników Korei Południowej. Polacy ostatnie spotkanie wygrali w październiku zeszłego roku. Wówczas na zakończenie udanych eliminacji pokonali 4-2 Czarnogórę, po czym w meczach towarzyskich zremisowali 0-0 z Urugwajem, przegrali 0-1 z Meksykiem i Nigerią. Nasi więc pozostają bez gola od 273 minut. Może dzisiaj uda się przełamać. Początek meczu o 20:45. Chorzów, Adam Malecki. Dziękujemy. Relacje ze spotkania na antenie Trójki. Policja apeluje do kibiców, którzy wybierają się samochodem na mecz, o zachowanie szczególnej uwagi w okolicach stadionu. Zmieniono tam organizację ruchu. Między innymi wyłączono z ruchu cały park otaczający stadion. Nie można też wjechać na osiedle Tysiąclecia od strony areny. W wielu miejscach wprowadzono tymczasowe zakazy zatrzymywania się i postoju. Pozostawione tam auta będą odholowywane. Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Projekt ma trafić do Sejmu po świętach, a wprowadzenie ustawy wymusza unijne prawo. Nowelizacja przewiduje dodatkowe uprawnienia dla konsumentów, szczególnie dla internautów. A jakie dokładnie? O tym Karol Surówka. Zgodnie z ustawą przedsiębiorca będzie musiał otrzymać od nas osobne zgody na każdy cel użycia naszych danych. Będzie też zmuszony poinformować nas, gdy dojdzie do wycieku informacji. Jeśli otrzymamy takie powiadomienie, będziemy mogli odpowiednio zareagować, mówi dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Jeżeli to jest na przykład numer karty kredytowej, to musimy wiedzieć o tym, że musimy w reakcję naszą powinno być zastrzeżenie karty. Ustawa daje internautom również prawo do bycia zapomnianym w sieci, na przykład do usunięcia wyników wyszukiwania w przeglądarce, której właściciel ma oddział na terenie Unii Europejskiej. Wyszukiwarka, na przykład Google, ma oddział w Hiszpanii, w związku z tym jak najbardziej będzie związana przepisami RODO. Ustawa wprowadza nowy organ nadzorujący ochronę danych, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma się też skrócić czas rozpatrywania skarg w sprawie bezprawnego wykorzystania danych z prawie 500 dni do 30. Urząd będzie miał również możliwość nałożenia kary finansowej za złamanie przepisów o ochronie danych osobowych. Karol Surówka, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje na podstawie materiałów przekazanych przez policję. Prokuratura Rejonowa Białystok Południe sprawdza, czy są podstawy do wszczęcia śledztwa związanego z happeningiem Młodzieży Wszechpolskiej. W piątek jej działacze spalili kukłę z podobizną Ryszarda Petru i jak powiedział szef tej prokuratury Wojciech Zalesko, śledczy sprawdzają, czy doszło do popełnienia przestępstwa. A wczoraj Ryszard Petru informował dziennikarzy w Poznaniu, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, pomówienia, znieważenia funkcjonariusza publicznego i nawoływania do nienawiści. Spokojnie i bez zakłóceń przebiegają jak dotąd wybory prezydenckie w Egipcie. Wtorek jest drugim spośród trzech dni głosowania, który ma wyłonić prezydenta tego kraju. Obecny prezydent ubiegający się o reelekcję ma tylko jednego konkurenta. O szczegółach Wojciech Cegielski. Egipskie władze informują, że w czasie trwającego od wczoraj głosowania nie doszło do żadnych poważniejszych incydentów. Przedstawiciele Komisji Wyborczej twierdzą, że wczoraj, w pierwszym dniu głosowania, zanotowano wysoką frekwencję i taka też spodziewana jest dzisiaj. Nie podano jednak konkretnych liczb. Wynik wyborów wydaje się przesądzony. Obecny prezydent Abdel Fattah al-Sisi może być pewny reelekcji. Jego jedynym kontrkandydatem jest nieznany szerzej polityk Musa Mustafa Musa, który jest uważany za zwolennika prezydenta. Kluczową będzie frekwencja, bo głosowanie jest przez wiele osób traktowane jako referendum na temat dotychczasowych rządów prezydenta. Przedstawiciele egipskiej opozycji nawołują do bojkotu wyborów. Argumentują, że od czasu, gdy armia na czele z obecnym prezydentem 5 lat temu wróciła do władzy, jej wrogowie znaleźli się w więzieniu, zduszone zostały też niezależne media. Kandydaci, którzy na początku roku wycofali się z wyborów, twierdzą, że byli zastraszani, a jeden z nich trafił do więzienia. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 16:00.

Audycję realizuje dziś Agnieszka Łukasiewicz, która także jest wielką zwolenniczką muzyki Joe i wyglądu Joe Bonamassy. Przy komputerach pracuje Piotr Kordaszewski, przy mikrofonie i przy otwartej skrzynce internetowej piotr.baron@polskieradio.pl. Joe Bonamassa w Zabrzu, ten koncert już za nami, szkoda. Kilka rzeczy mnie ucieszyło w Zabrzu. Pierwsza rzecz to to, że Dom Muzyki i Tańca był wypełniony po brzegi, komplet publiczności. Druga rzecz, która mnie ucieszyła, była taka, że połowa tego kompletu to byli słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. No a w związku z tym, że mam w opisywaniu takich wydarzeń skłonność do przesady i czasem mi to Państwo zarzucają, w związku z tym dziś najkrócej rzecz ujmując, dla mnie i dla wielu z nas, którzy byli w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, to było święto przed świętami. She's a girl. Poor little babe, you got caught up in the world. I've got to say, you got to wear your woman. Another kind of love. Another kind of love. Deep down inside the cell, see if you can tear up a little babe. You got caught up in the world. I've got to say, you've lost your way. You are woman, another kind of woman, another kind of love. Rozbudowując nieco wątek recenzji z Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, no i jeszcze się ośmielę powiedzieć tyle, że Joe w absolutnie życiowej formie, ale to, na co zwracali także uwagę uczestnicy tego koncertu, wraz z Joe wystąpił fenomenalny zespół, fenomenalnych muzyków. Połowa Ameryki tam zagrała, a w chórkach zaśpiewały dwie cudowne panie, które przyjechały z Australii. Koncert życiowy. No i oby tylko jak najszybciej wrócił do Polski. Jeśli ktoś chciałby pojechać za Joe, to jeśli się nie mylę, najbliższe koncerty teraz w Berlinie. Joe Bonamassa. Szkoda, że ten koncert już za nami, ale było cudownie i bardzo Państwu dziękuję i za listy, i za spotkanie tam w Zabrzu, i za stworzenie cudownej atmosfery do odbioru muzyki, którą zaprezentował w sobotę w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu Joe Bonamassa. Teraz natomiast chciałbym Państwu polecić innego artystę i to jest w tym tygodniu nasza płyta tygodnia. też artysta nie wymagający rekomendacji, Jack White. Dzisiaj i wczoraj, kiedy słyszałem jego utwory na antenie programu trzeciego, pomyślałem, że w przypadku Jacka czeka się nie tylko na kolejne jego płyty, ale kiedy już jest ta płyta, czeka się na kolejne utwory z tej płyty. I dziś kolejny utwór, a płyty dla Państwa. 71335. Proszę wpisać imię, nazwisko i adres do wysłania takiej płyty do Państwa. Jack White, Płyta Tygodnia w Trójce. Don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody else. 'Cause I'm to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know done. I have pushed away everyone. Help me forget. Let's put it all to bed. Forgive me and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody. Świetna płyta tygodnia, Jack White. Płyty otrzymują od nas pani Lidia z miejscowości Mierogoniewice i pan Tomasz z Łodzi. Dobrego słuchania. Jack White, Płyta Tygodnia w programie trzecim, a teraz artysta, który jeszcze nie jest tak bardzo uznany jak Jack White czy Joe Bonamassa, ale jest świetny i przysłał nam swoją nową płytę. A jeśli się nie mylę, jesienią tego roku przyjeżdża do Polski na koncerty. Nazywa się Joe Cesra. Sometimes you need to be alone. It don't matter now. Shut the door, unplug the phone. It don't matter now. Speak

feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. A w związku z tym, że płyta jest nowa, a w związku z tym, że George ma w Polsce coraz większą rzeszę zwolenników, będziemy jeszcze tą płytą się cieszyć. Nie dziś, ale w niektórych następnych audycjach. George Ezra, nowa płyta. I skoro jesteśmy przy nowych płytach, to teraz będzie jeszcze jedna nowa płyta, która dotarła i jest prezentem od zaprzyjaźnionego i oswojonego aligatora. Znakomita pianistka, nazywa się Marcia Ball, a jej nowa płyta Shine Bright. Well, I've got to find somebody who will treat me right. What'd you say? Love me right. You sound so sweet. Kiss me right. I've got to find somebody who will love me right, so I can stay home at night. Well, there's a first time for everything. Whoa, in everybody's life. But all I want is for some good man to come here and treat me right. Well, I've got to find somebody who will treat me right. What'd you say, Jim? Me right. Say it one more time. Something else I gotta change. Treat me right. I'm tired of walking by myself. Kiss me right. Dobrze, że kiedy zbliżają się takie jesienne wieczory, choć to za chwilę powinna być wiosna, ale jakoś jej nie widać, ukazują się takie płyty. Marcia Ball, Shine Bright. Nowa płyta, która dotarła prosto z Luizjany. Teraz płyta prosto z Polski. Zespół nazywa się Highway i płyta zatytułowana Gruzin Roll. Zaczniemy od samego początku. Tytuł utworu Więcej gruzu. Więcej gruzu, Polska nowa płyta, zespół Highway, Grues and Roll, tak jest zatytułowana płyta. Więcej gruzu to był utwór, którego posłuchaliśmy, a w związku z tym, że płyta jest gitarowa częściowo, to zajmiemy się nią jeszcze prawdopodobnie jutro w trzech wymiarach gitary. A dziś jest za 17.16, magazynek. I dzisiaj w programie do południa usłyszałem od Katarzyny Pruchnickiej, że jest Międzynarodowy Dzień Teatru. I od razu sięgnąłem do szafy niezbędnej i pomyślałem, że płyta tego zespołu dziś w Teatrze Wyobraźni powinna się pojawić. Bardzo byłem ciekaw, czy ktoś z Państwa zareaguje na te dźwięki, ale tak. I głównie były to takie słowa, że dawno nie było, to prawda, ale dziś w Międzynarodowym Dniu Teatru z szafy niezbędnej dobyłem taką oto płytę i zespół, który dziś powinien się pojawić. Chciałem Państwu podziękować za wszystkie listy i jeszcze się odwołam do początku naszego spotkania i do tego, że zaczęliśmy od koncertu Joe i dziękuję bardzo panu Łukaszowi z Krakowa, który napisał, że siedzi w pracy i wspomina koncert w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Cóż, pozostają nam piękne wspomnienia i nadzieja, że Joe jeszcze się w naszym kraju pojawi. Ja jestem tego prawie pewien. Nie jestem pewien tego, czy kiedykolwiek zobaczymy ich na żywo wspólnie z Beth, bo to jest przedsięwzięcie finansowo już bardzo, bardzo poważne. A my bardzo poważnie kończymy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron i do końca już pozostaniemy z Dreamami. Do usłyszenia. Start to bleed. I can see the painting come alive. Clever like an angel in disguise, moving in and out of reach. This crooked path, like a lighthouse peering through the haze, I will find the river through the rain, and I'll reach the water's edge.